ส่วนมากมันก็เอียงไปข้างยินดีข้างยินร้ายนั่นแหละอันนี้ให้พึงเข้าใจเนี่ยจุดเริ่มต้นก่อตัวของกิเลสบาปธรรมอยู่ที่ความยินดียินร้ายนี่แหละที่แรกมันความยินดียินร้ายยังอ่อนๆอยู่มันก็ยังไม่เกิดเป็นจิตอกุศลขึ้นอย่างรุนแรงอันนี้ถ้าปล่อยให้มันปิตกวิจารยินดียินร้ายแรงๆคือเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นอกุศลจิตขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจที่คนเราจะดีได้ก็เพราะว่ารู้จักทำใจของตนให้เป็นกลางวางใจลงให้เป็นหนึ่งให้มันได้อย่าให้มันเอียงไปข้างยินดียินร้ายต่างๆความว่ายินดียินร้ายเนี่ยที่มันจะเป็นทางอกุศลได้นั้นมันเกี่ยวกับความไม่รู้เกี่ยวกับความไม่ฉลาดในกระบวนจิตแต่ท่านผู้ที่ฉลาดในกระบวนจิตแล้วอันนั้นเป็นผู้มีปัญญาถึงว่ายินดีก็เรียกว่ายินดีแสดงอาการแต่ภายนอกแต่ภายในจิตใจไม่ได้มีอาการอะไรเช่นอย่างเราพูดกันว่ายินดีต้อนรับอะไรหมู่นี้เมื่อมาเยี่ยมมาเยือนเนี่ยขอแสดงความยินดีต้อนรับอย่างนี้แต่ภายในจิตใจนั้นเป็นปกติอยู่ไม่ได้แสดงอาการยินดีปิติอะไรเหลือล้นพ้นประมาณเหมือนอย่างวาจาคำพูดอันนี้เรียกว่าความยินดีแบบประกอบไปด้วยปัญญารักษาจิตใจของตนให้เป็นปกติอยู่ได้ไม่ยึดถือเอาคำพูดเอาวาจาอันนั้นจนทำให้ใจหวั่นไหวไปตามคำพูดอย่างนั้นคำว่ายินร้ายก็เหมือนกันนะคำว่าคนพวกนี้มันน่าเกลียดจริงอย่างนี้นะอันนี้ก็ว่าตามสมมติสำหรับผู้มีปัญญาเรียกว่าน่าเกลียดความประพฤติของเขาไม่ใช่เกลียดความประพฤติอันไม่ดีไม่งามต่างหากอย่างนี้นะแต่ตัวบุคคลนั้นมันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นมันไม่มีอะไรมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรหรอกแต่ว่าภายในจิตใจของผู้มีปัญญาแล้วก็หาได้แสดงความจงเกลียดจงชังในใจอย่างรุนแรงเหมือนอย่างวาจาที่พูดออกมาไม่แต่สำหรับผู้ที่ขาดปัญญาแล้วเพราะว่าปากพูดอย่างไรใจก็ไปตามอย่างนั้นนี่มันก็ทำก่อให้เกิดอกุศลจิตขึ้นมาให้พึงพากันเข้าใจ เพราะฉะนั้นพระอรหันต์นะท่านจะทำอะไรพูดอะไรก็เป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้นแต่ภายในจิตใจของท่านนั้นเป็นปกติอยู่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรไปตามคำพูดคำจาเหล่านั้นพูดแล้วก็แล้วไปมันก็หายไปจิตใจของท่านไม่ยึดถือเอาเรื่องที่พูดต่างๆหมดนั้นมาเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความเสียใจดีใจนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นอกิริยาอกิริยานี่หมายความว่าทำเรื่องนั้นจริงแต่โดยพฤตินัยแล้วไม่เป็นอันธรรมพูดจริงแต่ไม่เป็น ไม่เป็นกิริยาอาการที่ก่อให้เกิดกิเลสปาปธรรมอะไรเลยสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าพูดไปอย่างนั้นเฉยๆแต่เหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่งจิตของท่านให้มีอาการต่างๆนั้นไม่มีอย่างนี้แหละเรียกว่าอักกิริยาจิตเพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ควรศึกษาให้รู้จุดมุ่งหมายของการฝึกฝนอบรมจิตนี่เรามุ่งไปหาจุดไหนนี่เราต้องตั้งจุดไว้เราฝึกฝนอบรมจิตใจนี่ก็มุ่งไปหาจุดนั่นแหละตามความหมายของพระพุทธศาสนานี่นะให้พากันเข้าใจถ้าหากว่าใครไม่มุ่งไปหาจุดนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมของผู้นั้นก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยและจะเป็นไปในทางเสื่อมอีกซ้ำเพราะบางคนเป็นอย่างนั้นจริงเมื่อยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหาแล้วมันก็เกิดมีความคิดความเห็นผิดไปจากหลักอันแท้จริงเช่นอย่างว่าธรรมดามันธรรมดาของกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทำยังไงเรามันทำไม่ได้มันก็ต้องไปตามมันอะไรทำนองนี้นะเรียกว่าพูดออกมาทำนองที่ยอมแพ้ต่ออำนาจของฝ่ายต่ำไม่แสดงความกล้าหาญที่จะเอาชนะมารคือกิเลสต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปใช้สำนวนพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเสียหายทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อกันและกันเมื่อผู้ที่เป็นผู้นำหมู่หักไปพูดอย่างนั้นลงไปผู้น้อยมันก็พลอยเห็นตามก็ไปตามกันเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นคนดื่มเหล้าเมาสุรามาเนี่ยพวกคอทองแดงอ่ะมันก็ต้องหาเรื่องพูดยุให้คนอื่นติดเหล้างอมแงมไปตามกันน่ะสุดแล้วแต่เขาจะสรรหาคำพูดได้อย่างไรเขาก็พูดขึ้นคนที่ไม่มีปัญญาได้ฟังแล้วก็เห็นท่าจะจริงอ่ะดีจริงอ่ะการดื่มเหล้าเนี่ยมันสนุกสนานมันหายกลุ้มอกกลุ้มใจอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคนขาดปัญญาแล้วยังว่ามันไม่ดีเลยนี่ให้พากันเข้าใจบุคคลจะเอาตัวรอดจากทุกข์ได้ก็เพราะมีปัญญาเท่านั้นแหละถ้าขาดปัญญาซะอย่างเดียวแล้วไม่แล้วเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยแม้ในปัจจุบันนี้ก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงอนาคตเลยเช่นอย่างว่าเราบวชเข้ามาอย่างนี้นะบวชเข้ามาแล้วไม่ทำความเพียรเห็นแต่แก่หลับแก่นอนเห็นแต่แก่ความสนุกสนานไม่สำรวมจิตตัวเองไม่มีอุบายแยบคายในใจอยู่อย่างนี้สักหน่อยก็ไปหลงกลของมารคือกิเลสแล้วก็ต้องยอมแพ้มันไปไม่สามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้สืบต่อไปได้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ขาดการสำรวมพูดอย่างรวบลัดขาดการสำรวมสำรวมในศีลสำรวมในสมาธิสำรวมในปัญญานี่คำว่าสำรวมในที่นี้นะสำรวมในศีลก็เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงกายอาการกายวาจาอยู่เสมอว่าตนน่ะทำอยู่พูดอยู่เดี๋ยวนี้น่ะเป็นศีลหรือไม่เป็นศีลอย่างนี้นะผิดข้อศีลหรือไม่ผิดอย่างนี้ต้องมีสติกำหนดรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยหรือว่าก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรลงไปอย่างนี้นะก็มีสติระลึกล่วงหน้าก่อนว่าเรื่องที่เราจะทำจะพูดเนี่ยมันขัดต่อวินัยหรือไม่ ก็เมื่อรู้ล่วงหน้าไปแล้วมันขัดต่อพระวินัยอย่างนี้ก็ไม่แล้วไม่ทำไม่พูดนะจึงเรียกว่าเป็นผู้สำรวมในศีลนะสำรวมในสมาธินั้นเมื่อตนได้ทำใจให้สงบลงไปโดยอุบายวิธีอย่างไรโดยการเห็นแจ้งในกรรมฐานข้อไหนตนเจริญกรรมฐานข้อไหนใจจึงสงบลงเช่นนี้นะเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็ไม่ลืมอุบายวิธีนั้นก็ต้องพยายามกำหนดเพ่งกรรมฐานอันนั้นให้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างผู้ที่ราคะจริตมากไปด้วยความกำหนัดยินดีอย่างนี้นะเมื่อตนได้เพ่งอสุภะกรรมฐานในร่างกายสังขารนี่เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสโครกเมื่อกรรมฐานเหล่านี้ปรากฏในใจแล้วก็บรรเทาราคะตัณหาลงได้จนถึงกับใจสงบลงเช่นนี้นะต่อไปก็ต้องพยายามเพ่งกรรมฐานอันนี้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอไม่ใช่ไปเพ่งแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นถ้าไปเพ่งเท่านั้นเมื่อออกจากสมาธิภาวนาแล้วไม่เพ่งไม่นั่นลืมเสียอย่างนี้มันก็กิเลสของเก่านั้นมันก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยมันจะไม่อ่อนกำลังลงเลยดังนั้นมันก็ต้องเพ่งติดต่อกันไปแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรเราก็มันสำรวจกรวดดูกรรมฐานที่เราเพ่งมานั้นให้มันปรากฏในใจเมื่อมันปรากฏกรรมฐานอย่างนั้นปรากฏในใจอยู่เสมอแล้วมันจะไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยกำหนัดยินดีลุ่มหลงมาแต่ก่อนนั้นมันก็จะไม่ไปแล้วจิตใจนั้นเพราะมันมีสักขีพยานปรากฏอยู่ภายในแล้วรูปนี้ไม่สวยไม่งามชั้นใดรูปนู่นก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนี่มีสภาวะอย่างเดียวกันอันผู้จะเป็นนักบวชนี่นะให้พึ่งเข้าใจไว้ต้องเป็นผู้มีใจเป็นกลางไม่เอียงไปข้างรักข้างชังนี่จึงถูกกรรมคำว่าพระหรือว่าบรรพชิตให้พากันเข้าใจถ้าไปปล่อยใจทั้งตนให้เอียงไปข้างยินดียินร้ายอยู่อย่างนั้นน่ะยังเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยเป็นแต่โดยสมมุติกันขึ้นมาโกนผมโกนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็มีคณะสงฆ์ห้อมล้อมสมมุติกันขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่ว่าคุณธรรมของพระนั้นยังไม่มีอยู่ในใจนี่ให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้บวชเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามทำจิตของตนให้เป็นพระจริงๆอย่าให้จิตของคฤหัสถ์นั้นมันติดตามมาอยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดต้องให้ตื่นตัวกันอันเป็นพระท่านว่าต้องละกามารมณ์นี่ผู้จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานอันนี้มันถูกต้องแล้วนะถ้าผู้จะเป็นพระนี่หากไม่ละกามารมณ์แล้วถึงอยู่เป็นพระไปได้ก็มัวหมองไม่ผ่องใสคุณธรรมอันดีงามไม่เกิดขึ้นในใจได้โดยเฉพาะเรื่องฌานสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้บุคคลใดยังยินดีพอใจในกามคุณอยู่จะไปเจริญสมาธิภาวนาให้ใจสงบไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นพระนี่มันเป็นได้ด้วยการที่มาปรับปรุงจิตใจของตนให้เป็นกลางอยู่ในระหว่างอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆนี่แม้เป็นคฤหัสถ์ก็ตามมันก็มีหน้าที่ทุกคนจะต้องพยายามฝึกจิตของตนให้เป็นกลางอยู่ได้แต่บางคฤหัสถ์บางคนก็ยอมแพ้ต่อกิเลสโดยประการทั้งปวง ไม่ยอมฝึกจิตของตนให้เป็นกลางเลยแต่ละวันแต่ละคืนไอ้ผู้ที่มากอยู่ด้วยความเกลียดความชังก็เอาความเกลียดชังมาเป็นอารมณ์ใครทำอะไรไม่ถูกหูถูกตาถูกใจหน่อยหนึ่งก็โกรธเอาผู้ที่มากไปด้วยความรักความใคร่ก็ยึดเอาอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่นั่นมาปรุงมาแต่งมาเป็นเครื่องอยู่พอตาได้เห็นรูปสวยๆงามๆเขาหน่อยก็เกิดรักเกิดใคร่อยากได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นคฤหัสถ์มันถึงได้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายเดี๋ยวว่าผู้ที่มักมากในกามเนี่ยจะรักษาศีลข้อที่สามนั้นไม่ได้เลยส่วนมากก็ไปเล่นชู้จากผัวเล่นชู้จากเมียกันไปอย่างนั้นนะทำบาปใส่ตนเองไม่รู้ตัวนี่มันก็เนื่องจากว่าไม่ได้ทำใจให้เป็นกลางเลยยามใดก็มีแต่แช่อยู่ด้วยความรักความใคร่นั้นจิตใจนะไม่ได้เบาบางจากความรักความใคร่เลยเช่นนี้แล้วมันจะไม่ทำบาปอย่างไรเล่านั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าว่าผู้ใดปรีกตนออกจากความรักความใคร่อันนั้นนั่งสมาธิภาวนาลงไปจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามหากห้ามใจของตนให้ห่างจากอารมณ์น่ารักน่าใคร่น่าเกลียดน่าชังต่างๆนั้นให้ใจมันสงบลงไปได้เป็นครั้งเป็นคราวเช่นนี้มันก็จะเห็นโทษแห่งความรักความใคร่เกินขอบเขตนั้นคันถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็จะไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ล่วงวินัยน้อยใหญ่อันเกี่ยวกับราคะตัณหานั้นนี่มันมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแหละทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชการปฏิบัติทำใจของตนให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งนี่นะไม่ใช่ว่าพอแต่ทำใจให้เป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งเท่านั้นแล้วกิเลสจะหมดสิ้นไปทีเดียวเลยไม่ใช่มันเข้าใจผิดกันอันนี้เป็นแต่เพียงพักผ่อนจิตใจเป็นครั้งเป็นคราวไปเท่านั้นเองแหละหลังจากกิเลสเผาเล่าร้อนมาพอแรงแล้วเราก็มาทำความเพียรยึดเอาศีลเอาธรรมเอาบุญกุศลหรือเอากรรมฐานอันใดหนึ่งเป็นอารมณ์เพ่งเมื่อเห็นคุณแห่งศีลแห่งธรรมเห็นกรรมฐานอันใดหนึ่งปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วใจก็เบื่อหน่ายหรือว่าสังเวชสลดใจลงไปต่อความหลงความเมาเหล่านั้นน้อมใจลงสู่ความสงบปล่อยวางอารมณ์ต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้นให้ใจมันสงบเป็นกลางลงไปได้อย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีแม้ผู้เป็นคฤหัสถ์มันก็บำเพ็ญได้แต่มันได้ชั่วคราวก็เอาชั่วคราวก็เอาแต่เมื่อเราทำไปบ่อยๆเข้ามันก็ค่อยมากขึ้นอยู่ในตัวแหละไอ้ผู้ไม่ทำเสียเลยก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็เลยสร้างแต่บาปแต่กรรมใส่ตัวเองเพราะว่าจิตใจเอียงไปข้างรักข้างชังอย่างรุนแรงอย่างว่ามานั่นแหละนี่ควรจะรู้จุดที่ชีวิตจิตใจของคนเราแต่ละคนมันจะไปทำชั่วด้วยกายวาจาใจนะมันออกจากนี้เองแหละถ้าที่ไม่ได้สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ไว้ไม่ได้สำรวมในสมาธิไม่ได้รักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วก็ไม่ได้สำรวมปัญญาคือไม่ได้ใช้ความคิดความนึกไม่หัดคิดหัดนึกไม่หัดค้นคว้าหาเหตุผลของชีวิตเพื่อให้รู้แจ้งในวิถีชีวิตตามความเป็นจริงคนเรานะมีแต่นั่งเฝ้านอนเฝ้าสังขารร่างกายอันนี้อยู่เฉยๆนะส่วนมากนะไม่ค่อยได้คิดค้นหาเหตุปัจจัยของชีวิตอันนี้เท่าไหร่นะว่าการที่เราเกิดมานี่นะมันมายังไงกันน่ะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยตกแต่งให้เกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้อย่างนี้นะน้อยคนนักที่จะมีอุบายแยบคายวินิจฉัยตัวเองอย่างว่านี้นะถ้าผู้ใดมีอุบายแยบคาย วินิจฉัยตัวเองได้อย่างว่านี่ผู้นั้นน่ะก็จะตื่นตัวเลยสามารถที่จะละความชั่วได้ทำความดีได้เป็นขั้นๆ ขึ้นไปตามกำลังความสามารถของตนของตนแหละเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหตุปัจจัยของชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนานี่ก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วนี่ว่าสัพเพสัตตากัมมัสสกากัมมทายาทากัมมโยนิกัมมะบันทุกัมมะปฏิสารณายังกัมมังกริสันติกัลยานังวาปาปกังวาตัสสะดายาดาภวิสันติแปลว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแล้วก็เป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามมานี่เป็นผู้มีกรรมเป็นแดนเกิดเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยบุคคลใดจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปก็จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบต่อไปพระศาสดาทรงตรัสไว้ชัดเจนอย่างนี้แล้วแต่คนเรานั้นไม่น้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาเลยส่วนมากนะมีแต่เมาอยู่ในความรักเมาอยู่ในความชังอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยนี่นะความโทษที่ไม่ได้ทำใจเป็นกลางนะมันเป็นอย่างนี้แหละเลยไม่รู้วิถีชีวิตของตัวเองไม่รู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตว่ามันเป็นมาอย่างไรอ่ะถ้าหากว่าเรามาวินิจฉัยตามพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเบื้องต้นนั้นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอัตภาพร่างกายอันเนี้ยธาตุสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้และดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยอาศัยกรรมดีกรรมชั่วมานำดวงจิตอันนี้มาปฏิสนธิในธาตุของมารดาบิดาแล้วบุญกรรมบาปกรรมนั้นก็ตกแต่งอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้ให้เป็นรูปร่างของคนหรือของสัตว์ก็แล้วแต่แหละอย่างนี้นะบุญกรรมตกแต่งให้แท้ๆนะเพราะฉะนั้นแหละรูปร่างของมนุษย์เราน่ะก็จึงไม่เหมือนกันนะมันเกิดจากกิริยาจิตของแต่ละบุคคลได้กระทำเอามาแต่ชาติก่อนนู่นเมื่อบุคคลที่มีกรรมชั่วติดตัวมาชนิดไหนกรรมชั่วนั้นมันก็มาแต่งร่างอันนี้ให้ไม่สมประกอบแล้วธรรมดาเรื่องกรรมชั่วนี่นะอันมันจะแต่งให้ดีไม่มีนี่จะแต่งให้ขี้ร้ายนั่นแหละอวัยวะร่างกายบกพร่องไม่สมบูรณ์นั่นเรียกว่ากรรมชั่วมันแต่งบัดนี้เมื่อผู้ใดมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์ทุกส่วนไม่วิบัติขัดข้องอย่างนี้ก็แสดงว่ากรรมดีนะมันแต่งให้อันนี้กรรมดีนี่มันก็ยังมีวิเศษกว่ากันไปอีกนั่นแหละบางคนก็รูปร่างสวยงามผิวพรรณก็ละเอียดนิ่มนุ่มนวลผิวพรรณก็ผุดพองหมู่นี้นะผิวก็ไม่หยาบกร้านบางคนถึงมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์แล้วก็จริงหรอกแต่ผิวพรรณหยาบกร้านก็มีเรียกว่าผิวหยาบดูแล้วไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีสำหรับผู้ที่ยังยินดีอยู่ในรูปอันนี้นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องหมู่นี้นะถ้าว่าผู้ที่มาคิดมาวินิจฉัยโดยเหตุผลต่างๆแล้วมันก็จะเชื่อมั่นลงในใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทำมานั้นอันนี้นะว่าเป็นความจริง 100% เลยนะเมื่อเป็นเช่นนี้นะบุคคลที่มารู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตอย่างว่านี้แล้วมันก็จะได้เลือกทำแต่กรรมดีเท่านั้นเลยวันนี้เพราะว่าเมื่อรู้ตนว่าตนยังละกิเลสไม่หมดเมื่อละกิเลสยังไม่หมดก็รู้อยู่แล้วว่าตนจะต้องเกิดอีกอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเกิดอีกก็ขอให้เกิดดีธรรมดาคนมีปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นนะเราจะทำยังไงมันถึงจะเกิดดีได้เอาก็ทำกรรมดีเลยนี่ทำกรรมดีใส่กายวาจาใจของตัวเองเข้าไปสิ่งใดเป็นกรรมชั่วก็เพียรละออกไป เช่นนี้แล้วกรรมดีนั้นมันก็จะแต่งให้ได้รูปร่างอันสวยงามสมประสงค์แล้วก็ทั้งตกแต่งให้จิตใจดีด้วยนี่จิตใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเป็นคนไม่ใจดำอมหิตเพราะเหตุว่าแต่เป็นมนุษย์อยู่นี่ปัจจุบันชาตินี้ก็ได้ภาวนาพยายามสำรวมในศีลในสมาธิในปัญญาอย่างว่านี่แหละแต่ว่าสำรวม สำรวมไปแต่มันยัง อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ยังละกิเลสตัณหาให้หมดไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ต้องเป็นกุศลกามาวจรติดตามไปตกแต่งอวัยวะหรือว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ให้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่พูดถึงกุศลกรรมกรรมดีที่บุคคลกระทำเช่นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตายแล้วไปเกิดในสวรรค์มูนี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่บุคคลผู้เป็นมนุษย์เรานี่แหละเมื่อเป็นมนุษย์ตื่นตัวได้รู้เหตุปัจจัยของชีวิตว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างว่านี่นะแล้วก็เพียรพยายามลักละกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจของตนเท่าที่จะละได้แล้วก็เพียรพยายามบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีให้เกิดมีในตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชีวิตของตนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อผู้ใดสะสมบุญกุศลให้มากขึ้นแล้วแล้วบาปก็ไม่ทำอย่างนี้ตายแล้วมันก็ต้องไปเกิดสวรรค์เท่านั้นเองเนี่ยจะไม่ไปไหนอ่ะ นั่นแหละผู้ที่มารู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วด้วยปัญญาของตนเองแล้วจะพยายามหลีกเลี่ยงจากกรรมอันชั่วเรื่อยไปทีเดียวผู้นั้นนะจะพยายามสั่งสมแต่กรรมอันดีใส่ตัวเองสำรวมในศีลทำศีลให้บริสุทธิ์ผู้อยู่ครองเรือนก็ต้องสำรวมในศีลห้ากรรมบทสิบให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะหรือว่าผู้นุ่งขาวห่มขาวก็สำรวมในศีลแปดหรือว่าผู้รักษาอุโบสถศีลก็สำรวมในศีลอุโบสถนั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีอย่าให้มันขาดอย่าให้มันด่างมันพร้อยเรียกว่าสำรวมผู้ที่เป็นนักบวชก็สำรวมในสิกขาบทเป็นพระก็สำรวมในพระปฏิโมกข์ให้บริสุทธิ์เป็นสามเณรก็สำรวมในศีลสิบให้บริสุทธิ์อย่าไปล่วงศีลอย่าไปทำศีลให้ขาดอย่างนี้นะ แล้วก็สำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณความดีเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะทำใจให้สงบอย่างละเอียดละออไม่ได้แต่ขอให้เราเชื่อมั่นในบุญในคุณนี่เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์เชื่อมั่นในศีลในคุณของศีลอย่างนี้นะมันก็ทำใจให้ตั้งมั่นลงไปได้เหมือนกันเนี่ยตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลเนี่ยก็เป็นสมาธิภาวนาเหมือนกันนะ สำรวมในปัญญาแล้วก็หมั่นไข้ควรพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมออย่างนี้แล้วถึงถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรในชาติปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเมื่ออินทรีย์แก่กล้าขึ้นไปได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในชาติต่อไปนั้นก็สามารถที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นจากจิตสันดานได้โดยง่ายดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้